संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का श्रव्य संसार हिंदी की अलग अलग विधाओं का परिचय देता आया है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा अब हमारे बीच नहीं है। 4 दिसंबर 2014 को बिलासपुर में उनका निधन हो गया। भाषा के लिए समर्पित डॉक्टर मेहरोत्रा की व्यंग शैली भी काफी सटीक रही है। मधुशाला से प्रेरित उनकी लवशाला भी रोचक एवं पठनीय है। आइए सुने लवशाला। कविता के आंचल से लेकर आसव मृदु वाणी वाला भीने भावों के फूलों से गूथ रहा हूँ यह माला। प्यार हृदय का जीवन धन है, इसका रंग दिखाने को यौवन की फुलवारी जैसी खोल रहा हूँ लवशाला। मद में भीगी रस भरियों से भरा हुआ है यह प्याला। गंगा सी बहती है इसमें मीठे सपनों की हाला। दो छोरों का जुड़ना इसमें गठबंधन हो दो कृतियों का। हर लड़की है राधा इसमें, हर लड़का मुरली वाला। इस मंदिर में प्रिय प्रियतम के इठला रही प्रणय वाला। अर्पण है हृदयों का इसमें और दर्द भोला भाला। उल्टी सीधी सांसें हैं कुछ, प्यार भरी कुछ बातें हैं और प्रेमियों के मन का इसमें कुछ है हाला चाला। पुरखों ने भी प्यार किया था, छिप छिप कर ढीला ढाला। पोते पर पोते भी आगे प्यार करेंगे मतवाला। हर पीढ़ी में बिकते आए मोल बिना ही दिल वाले। इसमें हैं लखपति वे जिनके दिल का निकला दिवाला। मन के सारे दर्द भुलाना खूब सिखाती है हाला। और निराशाओं से पीछा खूब छुड़ाता है प्याला। लेकिन सारे दर्द और सब खोते हुए निराशाएं जीवन भर का साथ निभाना सिर्फ सिखाती लवशाला। नर हो सुर हो या दानव हो, गोरा हो अथवा काला, संसारी हो या हो वैरागी, बहनोई अथवा हो साला। प्यार सभी के मन का मोती, धन निर्धन धनवानों का, उसके बिना अधूरे सब है लल्ला लैला या लाला। हीरे मोती पन्ने नीलम या धन वैभव की माला, लेन देन इनका प्रेमी के लिए व्यर्थ का घोटाला। झूठी है हर वस्तु यहाँ की, अटल सत्य बस एक यही। चाहे जल थल नभ मिट जाए पर न मिटेगी लवशाला। प्रेमी एक समाज सुधारक सचमुच कुछ करने वाला। ऊंच नीच का जाति पाति का उसने भेद मिटा डाला। प्रेम किसी से भी हो सभी उसके लिए बराबर है। नल वाली हो या फल वाली या महलों वाली बाला। यही निबटना है हम सबको हाथ मसलना यदि टाला। इस जीवन के बाद वहाँ क्या केवल है गड़बड़ झाला। जो कुछ भी मिलना है हमको यही मिलेगा यह तय है। फिर न मिलेंगे ऐसे अवसर, फिर न मिलेगी लवशाला। पहले रहकर दूर दूर ही दिखता अति भोला भाला। फिर धीरे से पास पहुंचकर करता गड़बड़ घोटाला। लवशाला के नायक का यह प्रोग्राम निश्चित रहता। आखिर में वह जीत जाता। तब बन जाता है घर वाला। स्वर्ग सुनो क्या है मतवालों, प्रिय की बाहों की माला, अपने गले लिपटने पर जो देते सुख सुरपुर वाला। आलिंगन की गंध नरक के द्वार बंद करके रखती, सब पापों की एक दवा है पाप हारिणी लवशाला। प्यार हृदय की भूख प्यास है, अमर सुधा का यह प्याला। प्रेमी अपनी प्यास बुझाता, पीकर नैनों की हाला। उसकी शब्दावली जरासी, आठ शब्द जिसमें केवल, प्रेम प्रेमिका मैं, मेरी वह, मैं उसका होने वाला। लवशाला के दर्शन करके झूम उठा हर मतवाला, दो जवान दोनों दिल वाले, चंचल युवक मधुर बाला। एक इधर से एक उधर से आकर दोनों एक हुए, खोकर सत्ता हृदयों की फूल रही है लवशाला। जब तप पूजा पाठ साधना, भस्म मूर्ति घंटा माला, व्यर्थ तीर्थ धन यश पद, गरिमा वैभव मदिरा का प्याला। स्वाति बूंद बस बूंद और सब बूंदे हैं पानी खाली, अपनी बाला ही बाला बस, बाकी हर बाला खाला। दो चीजें हैं जिनमें खुद ही आकर्षण होने वाला, दोनों चुंबक दोनों लोहा, क्यों न मचे हाला चाला। प्यार अवश्यम भावी जग में, क्योंकि जवानी आती है, चूंकि जवानी आती है, फिर क्यों न जवान हो लवशाला। प्यार न हो तो विश्व प्रगति की, फिर न गूंथे आगे माला। कलियां और फूल फिर जग में, जन्म न ले चाहू वाला। संतति है वरदान प्यार का, प्रेम बल का वह फल है। प्यार न हो तो वंश वृद्धि पर रोक लगा दे लवशाला। प्रियतम यदि अपने हाथों से पहना दे डोरा काला, उसकी कीमत के आगे फिर क्या है हीरों की माला। प्रिय की है हर चीज अनोखी, उसका प्यार शराबी है, उसकी बातों में होता है काला जादू मतवाला। मंदिर मस्जिद सब भूलोगे, आकर देखो लवशाला। सांसों में दिन रात जपोगे, प्रिय के यादों की माला। अरमानों के फूल चुनोगे, पूजा करने को प्रिय की, और कहोगे आहा आहा हा, मैंने सब कुछ खो डाला। प्यार बिछा है भूतल पर यूं, जल है युवक भूमि बाला। इन दोनों का मिलना जुलना जीवन भर चलने वाला। हम भी अपनी घड़ियों में कुछ मिलजुल लें, कुछ कर धर लें। दिन थोड़े हैं, प्रेम बड़ा है, शरण भूमि है बस लवशाला। काम बिना ही रातों में भी जो न कभी सोने वाला। भूख प्यास को जिसने अपनी मतलब बिना उड़ा डाला, निश्चय ही समझो उसको है प्रेम नाम का सुंदर वर। बहुत खुशी से उस ओर बढ़ाता, जिसने यह बुखार पाला। प्यार घाव पर मरहम जैसा, चैन मधुर देने वाला। भरा हुआ सुख ही सुख इसमें, ऐसा वह अजीब छाला। तकलीफों को छील छील कर मीठा दर्द बना देता, बेचैनों के लिए दवासी खुली हुई है लवशाला। पहले किसी कली पर जिसने बुना इशारों का जाला, फिर सारा का सारा मानस अपना उसको दे डाला। निष्ठा के अप्रतिम सिंचन से खिल जाती वह गंधमयी, बन जाती उसके आंगन की पुष्प वाटिका वह बाला। घोंचू मूर्ख गवार गधा हो या बिल्कुल भोला भाला, बुद्धू नीच अनाड़ी हो या हो तन या मन का काला, कलुषित लोहे सा भी हो यदि उसका स्वर्ण बनाने को, बन जाता पारस का पत्थर प्यार निराला मत वाला। नशा प्यार का सबसे गहरा गिनकर 100 बोतल वाला, चढ़कर फिर यह तभी उतरता जब मिलती मन की बाला। प्रेम तब हो जाता मोहन राधा मोहन मन मोहन, और प्रेमिका स्वागत करती लेकर ओठों का प्याला। तरुण फूल तरुणी कलिका को गूंथ मिला दे वह माला, दो प्राणों को एक साथ जो एक नशा दे वह हाला। एक दूसरे के हृदयों में कसकर चुभने वालों को, प्यार नाम की डोरी से जो तस बांधे वह लवशाला। गंगा की पावन धारा हो या कोई गंदा नाला, भाव एक सब में मिलने का वह खुद को खोने वाला। चाह सभी में अपने प्रिय में निज अस्तित्व गंवाने की, सबका है बस लक्ष्य एक ही वैतरणी सी लवशाला। नकली प्रेमी कौन उठाती प्रश्न सलोनी लवशाला, उत्तर मिलता जिसने खुद को जीते जी मृत कर डाला। असली प्रेमी कौन की जो खुद मरने पर भी जीता हो, प्यार प्रथम भगवान बाद में इसका जप करने वाला। चाहे असफलता की पर्ची हो चाहे दुख का भाला, वह समाज की घुड़की से भी है न कभी डरने वाला। साहस की हड्डियां धैर्य का मांस उसे निर्मित करते, प्रेमी को भगवती शुभा ने काफी फुर्सत में ढाला। रजनी की अलकों को छूकर छलकाया मन का प्याला, तारों के छिलमिल सिंगार ने यौवन धन बिखरा डाला। आंखें आगे बढ़ी चूमने सरस सांवली आभा को, वे सारे चुंबन बटोरने चली लजीली लवशाला। दिवाली है आज, खिले हैं दीप सजी है लवशाला, धूम मचाती है नस नस में प्रियतम की छवि की हाला। नजरों पर नजरे जब होंगी वक्त ठहर कर बोलेगा, प्रेमी की आंखों का प्याला है न कभी भरने वाला। सींच सींच कर भाव नीर से प्रेमोद्यान अगर पाला, चाह भरे अरमानों का यदि फिर उस पर पहरा डाला। खूब खिलेंगे फूल मिलेंगे और तृप्ति के फल मीठे, ब्रह्मानंद ग्रहण कर लेंगे सजन तरुण सजनी पाला। खाना हंसना मौज उड़ाना यह सिद्धांत बना डाला, आज हुआ जो बीत गया वह फिर न कभी आने वाला। चार दिनों के बाद यहाँ से अपना टिकट कटाना है, इस कारण अपने प्रियतम की जल्दी जपनी है माला। प्रेमी जपता रहे निरंतर प्रिय के नामों की माला, जीवन की अंतिम घड़ियों तक वह न कभी थकने वाला। बात न हो यदि प्रिय से तो भी उसकी आशा धैर्य रखे, अमर प्रतीक्षा का वह पुतला उसे न छोड़े लवशाला। खोया देख उषा की लाली बना उसी का मत वाला, चाहा गले लगा लूं अपने बना उसे अविचल माला। बिखरा रूप दिशाओं भर का सिमट समाए इस मन में, और बहारों से बजवा दे शहनाई यह लवशाला। पहले मैंने प्यार नाम के सांचे में खुद को ढाला, फिर अपना हर क्षण अपने उन मन भावन पर खो डाला। उसके बाद चढ़ाया उन पर जब अपना अपनापन भी फौरन अपना लिया उन्होंने मुझको पाकर दिलवाला। प्रेमी वह जो अपनी उनसे प्यार बहुत करने वाला और प्रेमिका वह जिसने मन अपना उनको दे डाला। प्यार एक चुभता कांटा है फूलों सा वह कोमल है और किसी के दिल के टांके सीधे जो वह लवशाला। खेल खेल में भी रूठा हो यदि मन में बसने वाला तो सारा दिन लगता अंधा सूरज भी लगता काला। प्यार बड़ा ही जादूगर है उसके एक इशारे पर जल थल अंगारे सा लगता चाहे हो ठंडा पाला। उन बालों का उन गालों का उन आँखों का मतवाला ध्यान करे जब उन बातों का भर कर आँखों का प्याला। अपने पन को भूल भाल जब वह प्रियतम में खो जाए तब उसको बाहों में लेकर शाबाशी दे लौशाला। प्यार नाम की मदिरा से हो भरा हुआ मन का प्याला और गुलाबी नशा चढ़ा हो धुत हो अति पीने वाला फिर उसको कुछ काम न जग से योगी सब उसके नीचे एक उसे वैराग की पालू अपनी जोगन मधुबाला। चाहे आँखों के आगे हो शुष्क निराशा का भाला या गर्दन में हो असफलता के कटु खावों की माला। गहन विरह की आंधी हो या हो तूफान अड़चनों का पर प्रेमी इन पतझड़ियों में धैर्य न है खोने वाला। संसारी को ऐश चाहिए वैरागी को जप माला साधु संत को भ्रम का धंधा बनिए को धन का नाला। पर प्रेमी की चाह और कुछ उसकी प्यास निगाहों की उसको बस चाहिए प्रेमिका की मुस्कानों का प्याला। प्यार न जिसने किया कभी वह मन की परतों से काला पर प्रेमी का हृदय प्यार ने निर्मल जल सा कर डाला। पापी नीच कुकर्मी भी यदि प्यार करे दिल वालों से उसके पुरखों तक का जीवन बन जाए सदगति वाला। सब विधाओं से बढ़कर है ढाई अक्षर की माला पंडित ज्ञानी प्रेम धुरंधर बन जाता जपने वाला। गहराई सागर की उथली प्रेमी के गहरे दिल से उसकी नैया पार कि जिसका पूजा घर हो लवशाला। हृदय रूप पिंजरे में जिसने प्रेम रूप तोता पाला प्रेम वारी को जिसने अपने मन की प्यास बना डाला। धर्म अर्थ मोक्ष से बढ़कर पाया सब कुछ उस नर ने प्रेम महल में घुसकर जिसने अंदर से डाला ताला। प्रेमी की बातों का जिसने स्वाद चखा हो मतवाला उसको शक्कर फीकी लगती लगता कड़वा हर प्याला। सारे रिश्ते खट्टे लगते हलवा लगता मिर्चों सा सब कुछ ऐसा वैसा लगता विस्मय लगती मधुशाला। देख घटा श्यामल मेघों की मछली भावों की हाला सावन का मैं मोर बन गया मन ने मुझे नचा डाला। नर मादा चिड़ियों की नजरे उड़ने लगी तले ऊपर चहक चहक कर जो कहती है लौशाला चूं लौशाला। संध्या के सारे रंगों की पहन निर्वसन वरमाला परियों का मेहमान बना मैं खुद को इंद्र बना डाला। घुमा नभ के हर कोने में दिखा मुझे हर और यही तारक दल नर किरणे नारी और प्रकृति है लवशाला। वह घर है वीरान कि जिसमें प्रियतम ने न कदम डाला। वह घर है शमशान कि जिसमें बहन प्राणों की हाला। वह घर नरक समान कि जिसमें प्रेमी जन्म न लेते हों। वह घर स्वर्ग समान कि जिसमें हर प्राणी हो दिल वाला। मैंने सोचा मैं प्रोफेसर विद्या को घर में पाला। सब कहते मैं ज्ञानी ध्यानी ऊंची तर्क बुद्धि वाला। लेकिन एक अपढ़ सी लड़की बोली बिल्कुल अनपढ़ हो। सीखो पहला पाठ यहाँ तुम और दिखा दी लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ डॉक्टर हर इलाज करने वाला। बीमारी को मैंने घर से कोसों दूर भगा डाला। लेकिन एक नशीली बाला देखते ही बीमार पड़ा। वही सिर्फ डॉक्टर मेरी अस्पताल है लवशाला। मैंने सोचा मैं वकील हूँ खूब बहस करने वाला। मैंने बहुत जजों को अपने तर्कों से बहका डाला। लेकिन एक चपल बाला की बातों से मैं हार गया। उसने समझाया सबसे है बड़ी कचहरी लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ साहब बहुत बहुत इज्जत वाला। सब झुकते हैं मेरे आगे पैसा बाबू या लाला। लेकिन एक सुभग रमणी ने घुटने मेरे टिका दिए। अपनी इज्जत से भी प्यारी लगती मुझको वह बाला। मैंने सोचा मैं हूँ नेता चक्कर में पड़ने वाला। जनहित का षड्यंत्र चलाकर जग भर को चकरा डाला। लेकिन एक बड़ा चक्कर जब से आँखों में समा गया तब से चारों ओर दिखती लवशाला ही लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ राजा सब पर रौब जमा डाला। दास दासियों का जीवन मैं मुट्ठी में रखने वाला। लेकिन एक अजब सी दासी मुझको दास बना बैठी। अब उसकी मुट्ठी में मेरे प्राणों का डगमग प्याला। मैंने सोचा मैं हूँ क्षत्रिय तीर धनुष रखने वाला। कितनों ही को मार गिराया कितनों को चित कर डाला। लेकिन एक नजर से छूटा तीर लगा आकर जब से तब से अपना जौहर भूला बनी शिवाला लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ बनिया अनुपम धन दौलत वाला। कभी न बेचा कुछ घाटे में सारा ही घर भर डाला। लेकिन एक सरल गुड़िया ने यूं ही मुझे खरीद लिया। अब न पता है कहाँ तिजोरी और तिजोरी का ताला। मैंने सोचा मैं सन्यासी जग भर से बचने वाला। सत की ओर बढ़ा अपने पग खुद को संत बना डाला। लेकिन एक सदाचारिन पर जब से मेरी दृष्टि पड़ी तब से मेरे पग बढ़ने का मार्ग बस एक लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ फक्कड़ बिल्कुल सूखे दिल वाला। घूमे बाग बहुत पर मुझ पर फूलों ने न असर डाला। लेकिन एक लता सी उसने भारी मन को हिला दिया। पत्थर के भीतर भी लहरें खूब उठाती लवशाला। मैंने सोचा मैं हूँ पागल अस्थिर बुद्धि वचन वाला। मेरे अंदर मचता रहता अनसुलझा गड़बड़ झाला। लेकिन एक चतुर पगली ने सब पागलपन दूर किया। मेरे जीवन का संचालन करती है अब वह बाला। मैंने सोचा मैं जादूगर चकित सभी को कर डाला। मेरे कर्तव्य देख देख कर जग बन जाए मत वाला। लेकिन एक इशारों वाली जादू मुझ पर चला गई। प्यार शिकारी फंदा उसका और मंत्र है लवशाला। मैंने सोचा मैं अति सुंदर मेरे दम पर लवशाला, रति जैसी छवि को भी चाहूं तो अपनी हो वह बाला। लेकिन एक सुगढ़ जोगन ने चूर घमंड किया मेरा, फिरता मैं अब उसके पीछे हाथों में ले जयमाला। मैंने सोचा मैं हूँ गायक गीत मधुर गाने वाला, मैंने अपनी सुर लहरी से सबका हृदय रिझा डाला। लेकिन एक मधुर वदना की जैसे ही आवाज सुनी, बस मैं भूला राग ताल सुर कंठ बसी अब लवशाला। मैंने सोचा मैं प्रतिनिधि कवि श्रृंगारी भावों वाला, दसियों रूपसियों को मैंने सबकी प्रिया बना डाला। लेकिन उस कविता जैसी का जब मुझको श्रृंगार दिखा, हुई तुरंत बेहोश लेखनी, बंद हुई यह लवशाला। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की व्यंग शैली में लिखी लवशाला। वाचक स्वर भारती परिमल।